wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Turki. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Przed sąd trafiła pierwsza sprawa dotycząca wypłaty odszkodowań lokatorom warszawskich kamienic przejętych w ramach tzw. dzikiej reprywatyzacji. Jeśli trzeba będzie opóźnić Brexit, Polska nie będzie stwarzała żadnych przeszkód, zapowiada wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. W serwisie Trójki także o smogu na Śląsku. Wniosek po debacie jest jeden, do zrobienia jest bardzo dużo. Sąd po raz pierwszy zajął się sprawą sporu między Komisją Weryfikacyjną a Warszawskim Ratuszem o wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku dzikiej reprywatyzacji. Dziś jednak nie zapadły żadne decyzje. Pełnomocnik władz miasta wniósł o oddalenie powództwa, uznając je za bezzasadne. Chce zawieszenia postępowania do czasu sądowego rozstrzygnięcia, czy decyzja Komisji Weryfikacyjnej o przyznanie odszkodowań jest zgodna z prawem. Sprawa dotyczy kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Jej lokatorka Teresa Więckowska chce, żeby Stołeczny Ratusz wypłacił jej 14 tysięcy złotych. Miasto sprzedało naszą kamienicę, chyba już trzeci właścicielka, która podniosła nam czynsz od 15 czerwca 15 roku. Uważam, że to są moje nadpłacone pieniądze. Miasto powinno mi to zwrócić, skoro nas nieprawnie sprzedało osobie trzeciej. Rzecznik Komisji Weryfikacyjnej Witold Cieśla ocenia, że stanowisko warszawskiego ratusza jest nie do przyjęcia. Miasto po raz kolejny dąży do tego, żeby zostawić osoby, które zostały pokrzywdzone działaniami miasta, wydaniem decyzji reprywatyzacyjnych samych sobie. Żeby znowu były po dwóch stronach miasto i lokatorzy nieruchomości. Według wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja miasto nie może wypłacić odszkodowań. Problem polega na tym, że tak jak jest teraz napisane w ustawie o komisji weryfikacyjnej, to sprawia, że miasto tych odszkodowań i zadośćuczynień wypłacić nie może. Ja bym bardzo chciał, ale jeżeli to zrobię, to narażam się na odpowiedzialność. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia odroczył sprawę do poniedziałku. Polska nie będzie stwarzała żadnych przeszkód w sprawie zgody na odłożenie w czasie planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zapowiada w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jak mówi, Warszawa chce szukać rozwiązań, które będą prowadziły do pozytywnego zakończenia i które pozwolą uniknąć twardego Brexitu. Polska jest żywotnie zainteresowana, aby Brexit przebiegał w sposób uporządkowany i umowny, więc nie będziemy stwarzać żadnych przeszkód, żeby szukać rozwiązania w tej kryzysowej już od dawna sytuacji. Z całą pewnością będziemy starali się ułatwić polityczną drogę, by ta umowa została jednak ratyfikowana, natomiast w szczegółach będziemy mogli się opowiedzieć w momencie, kiedy otrzymamy oficjalne stanowisko brytyjskie. Przypomnijmy, brytyjska izba gminna dwa razy odrzuciła porozumienie forsowane przez premier May i zobowiązała rząd, żeby prosił wspólnotę o przesunięcie Brexitu. Gdyby premier May udało się jednak przekonać posłów do umowy, zwłoka trwałaby kilka miesięcy. W przypadku braku porozumienia opóźnienie mogłoby potrwać nawet ponad rok. Tymczasem speaker izby gmin zablokował możliwość ponownego przedstawienia parlamentowi umowy, o ile nie będzie się znacząco różniła od wariantów już odrzuconych. Społecznicy, samorządowcy i przedstawiciele rządu dyskutowali w Będzinie o jakości powietrza na Śląsku. Piotr Woźny z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ocenia, że województwo, mimo że jako drugie w kraju przyjęło ustawę antysmogową, nadal ma wiele do zrobienia. Na terenie Śląska nie została podjęta jakakolwiek uchwała w sprawie wsparcia mieszkańców pieniędzmi na wymianę wysokoemisyjnych kotłów, czyli to, co zrobiło już województwo śląskie, to zostały przyjęte uchwały, które zobowiązały ludzi do tego, żeby wymienić przestarzałe kotły, ale nie poszły za tym jakiekolwiek mechanizmy wsparcia finansowego. Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego podkreśla, że sytuacja w Polsce jest wielokrotnie gorsza niż w krajach zachodu. Poziom alarmów smogowych, czyli poziom informowania w Polsce jest on rzeczywiście 300 mikrogram, a na przykład w Paryżu 80 mikrogram, czyli no, my Polacy mamy płuca z żelaza, nas się informuje dopiero przy 300 mikrogramach. W tej chwili wiemy, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad obniżeniem poziomu alarmowego około poziomu francuskiego. Jeżeli normy zostałyby zmienione w województwie śląskim, ogłaszanych byłoby 30-40 alarmów smogowych rocznie. Przy obecnym poziomie w ubiegłym roku nie ogłoszono ani jednego. Premier Nowej Zelandii zapowiada, że nie będzie już nigdy podawać nazwiska sprawcy piątkowego zamachu w tym kraju. Jacinda Ardern w emocjonalnym przemówieniu w parlamencie argumentowała, że sprawcy ataku chodziło m.in. o rozgłos. W strzelaninie w dwóch meczetach w nowozelandzkim mieście Christchurch zginęło 50 osób. To najkrwawszy zamach terrorystyczny w historii kraju. W czasie zorganizowanej w Wellington specjalnej sesji nowozelandzkiego parlamentu premier Jacinda Ardern argumentowała, że publicznie należy wspominać przede wszystkim nazwiska ofiar zamachu. Polityk zapowiedziała, że nigdy już publicznie nie poda nazwiska sprawcy. On oczywiście dokonał tego ataku z kilku powodów. Jednym z nich było to, aby zyskać rozgłos i chcemy temu właśnie zapobiec. Dlatego mogę zapewnić, że nie usłyszycie jego imienia z moich ust. Sprawca zamachu ma 28 lat i pochodzi z Australii. Jego tożsamość została już wcześniej podana przez śledczych. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo. Przed dokonaniem ataku mężczyzna umieścił w internecie swój manifest, określił w nim siebie jako białego rasistę i przyznał, że bliska jest mu ideologia faszystowska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według nieoficjalnych informacji polskie służby specjalne potwierdziły, że zamachowiec w grudniu odwiedził Polskę. Mężczyzna przejechał w naszym kraju ponad 2000 kilometrów. Potem odwiedził Litwę. I na tym kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Informacje sportowe już teraz, Krzysztof Łuniewski. Pojutrze nasi piłkarze grają z Austrią z stawką pierwsze punkty w eliminacjach Euro 2020. Na środku obrony powinniśmy zobaczyć w akcji Jana Bednarka, na co dzień kopiącego w Southampton. On sam może przez grzeczność mówi, że nie jest przekonany, że wybiegnie na boisko od pierwszego gwizdka sędziego. Pewniaków nie ma. To jest siła naszej reprezentacji, że każdy musi walczyć o swoje miejsce w składzie, że każdy musi je wywalczyć i dawać sobie wszystko. Także wiadomo, czuję się pewnie, bo regularnie gram w swoim klubie i to mi daje pewność siebie, ale tu trzeba pokazać na reprezentację, że na to miejsce się zaskuje i jest się gotowy na to, by dać dużo reprezentacji. Sporo może dać kadrze na skrzydle Kamil Grosicki. Piłkarz Hull City tak mówi o naszych rywalach. To jest zespół nieprzyjemny, bardzo gra agresywnie, czasami nawet jak sędziowie nie widzą tego, to można powiedzieć, że brutalnie widzieliśmy takie klipy wczoraj. Oprócz tego mają gwiazdy w swoim zespole, jeden za mojego gra w Bayern Monachium, drugi w West Hamie, ale oprócz tego bardzo solidny zespół, który na pewno ma mniejsze umiejętności niż na zespół, w sensie takie czysto piłkarskie, ale na pewno jest to solidny zespół. Mecz w Wiedniu w czwartek o 20.45. Na przełomie sierpnia i września odbędą się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki swoje mecze grupowe będą rozgrywać w łódzkiej Atlas Arenie. Dziś umowę w tej sprawie parafowały władze miasta i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Poza Łodzią mecze mistrzostw będą się odbywać w Budapeszcie, Bratysławie i w Ankarze. I to w tym ostatnim mieście odbędzie się faza finałowa turnieju. Nie w Ankarze, w Miami. Jutro pierwsze spotkanie w prestiżowym turnieju ATP rozegra Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Włoch Matteo Berrettini. Jest to rok starszy od Polaka. Też jest niemal dwumetrowym dryblasem i wygrał jedną imprezę ATP w karierze, ale ciekawsze jest to, że jego trener Vincenzo Santopadre jest zięciem Zbigniewa Bońka. I ciekawe, komu w jutrzejszym meczu będzie kibicował pryncypał PZPN-u. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Po południu na północy będzie wzrastać do dużego i tam proszę się liczyć z opadami deszczu. Temperatura ta maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na zachodzie kraju. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tchie, ja to od razu odróżniam takich normalnych klientów od tych, co mają kartę klubu Media Markt. Tak? A ciekawe po czym? No bo jak normalny klient wchodzi, tam rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje. A członek klubu? A członek klubu to wchodzi, rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje i... Bądź z nami w klubie Media Markt i zgarnij 40 zł za pad DualShock 4 do PlayStation 4. Jako klubowicz zapłacisz 209 zł. Jak ja lubię być w tym klubie. Media Markt. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Furgon Biznes już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek. Mówiliśmy o etykietach, tych, które pojawiają się na urządzeniach zużywających energię elektryczną. One mają się niedługo zmienić. Nie będzie A+++, będzie po prostu A, tak żeby Państwu było łatwiej. Kiedyś to policzyłem i średnio zużywa się pralka czy urządzenie, jakiekolwiek kupujemy, teraz co 5 lat trzeba je wymieniać. Taka jest żywotność tych urządzeń. W ciągu 5 lat różnica w cenie nie jest rekompensowana przez spadek rachunków. Także to sobie policzyłem i niestety producenci nie zachęcają do zakupu tych tańszych urządzeń w ten sposób. No i niestety dotknął pan tutaj bardzo istotnego problemu. Są takie podejrzenia i nie są to wcale skomplikowane teorie spiskowe, że producenci czasami wręcz tak projektują urządzenia, by psuły się po określonym czasie. Jutro więcej o tym, już teraz państwa zapraszam. W audycji do południa będzie mówił Marcin Pośpiech o urządzeniach projektowanych w taki sposób i o ograniczeniach Unii Europejskiej. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę po wodzie ja. Tyle, że na wspak. Jest też pragnienie, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem świeci. Prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. I patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem. O sprawie, o której przed momentem, w tej sprawie jeszcze jeden głos. Chciałem tylko polecić wszystkim zawsze wziąć kalkulator do ręki i przeliczyć, czy taka oszczędność rzeczywiście jest oszczędnością, bo jeśli kupimy sprzęt o 300 zł droższy, który daje nam rocznie 30 zł oszczędności, no to musi działać 10 lat, a to nie zawsze jest tak. Także zawsze polecam z rozumem na to patrzeć. To wszystko prawda, kalkulator warto mieć przy sobie, rzecz jasna, no ale nie wszystko da się, proszę państwa, na pieniądze przeliczyć, a troska o Matkę Ziemię? O tym też warto pamiętać. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Czarny humor i duża dawka wiedzy. Polacy stworzyli grę w karty antyszczepionkowcy.biz, która ma uświadamiać graczom znaczenie szczepień ochronnych. Cześć. Jest taka branża, w której każdy może łatwo zarobić miliony. Nasza gra kreciana nauczy się w przyjemny sposób, jak zrealizować swoje cele, a przy okazji rozwiązać problem globalnego przeludnienia. Tylko uważaj, jeśli twoje działania doprowadzą do wybuchu epidemii, lepiej byś sam w porę się zdążył zaszczepić. Ta gra w satyryczny sposób pokazuje sposób myślenia. Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Celem jest to, żeby pokazać, kto jest najlepszym tym hipotetycznym antyszczepionkowcem. Czyli ta osoba, która chce wygrać, szuka swojego lobby w Sejmie, chce przekonać posłów, chce przekonać lokalnych polityków, chce mieć wpływ na ustawy, na zniesienie obowiązku szczepień. Zależy jej na tym, żeby rozwalić system i żeby jak najwięcej osób się nie szczepiło. i podejmujemy coraz to większe ryzyko. Ale jeśli wpadniemy na choroby, na przykład na świnkę czy krztuśca, sami możemy niestety stracić wszystko. Jakub Stefaniak, współautor gry Antyszczepionkowcy BIS. Jeśli nie chcielibyśmy ryzykować kontaktu z patogenami, sami możemy się zaszczepić. Jest to pewna hipokryzja jak na antyszczepionkowca, no ale powiedzmy sobie szczerze, wszyscy antyszczepionkowcy w naszym kraju są zaszczepieni. Co pani sądzi o takiej grze? Ona pomoże, trochę wyedukuje? Myślę, że powinna pomóc, może tak. Jest tyle negatywnych i pozytywnych opinii, że człowiek się gubi po prostu i sam nie wie. Gdzie tu szukać odpowiedzi? Właśnie nie wiem. Często moje koleżanki właśnie połowa jest za tak, połowa jest za nie. No nie wiadomo, kogo się posłuchać. Czy taka gra pomoże w takim dialogu z rodzicami, którzy mają wątpliwości co do szczepień? Rodzic, który przychodzi na szczepienie i chce porozmawiać o tym, on potrzebuje informacji od lekarza. Lekarz medycyny Łukasz Durajski z Zespołu do Spraw Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Rodzice niekoniecznie mają wątpliwość, czy szczepić, tylko jakimi szczepionkami szczepić teraz. I dlatego tych rodziców jest tak dużo i oni szukają informacji, ale uważam, że bardzo dobrze, bo rodzic, który zastanawia się, rozważa inne szczepienia, no to jest rewelacyjna decyzja. Ja jestem od tego, żeby przedstawić rodzicowi za i przeciw, jeśli chodzi o szczepienia, żeby porozmawiać o tym, jakie korzyści wiążą się ze szczepieniem, no i potencjalne no. Ja jestem przekonany, że ta gra ma szansę rzeczywiście, żeby rozwiać wątpliwości u rodziców, przede wszystkim z jednego prostego powodu, bo to są rzeczywiście informacje, które są rzetelne i sprawdzone, zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Grę można pobrać na stronie antyszczepionkowcy.biz. Można ją również kupić. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup szczepionek w ramach projektu UNICEF Prezenty bez pudła. A o zasady gry pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Bez pudła państwo trafili, brzmi już w tle Barbara Wrońska. Nie mam sił. Na zegarach 17:19, w studiu Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. No, trzęsienie ziemi w tym Kazachstanie. Oj tam. To, no, to za polityczne troszeczkę, ale zaraz wytłumaczymy, że nie takie straszne. Co się dokładnie wydarzyło? O tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A już teraz z moim gościem, doktorem Mariuszem Marszewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Odchodzi ten nur sułtan Nazarbajew, no ale można odnieść takie wrażenie na z góry upatrzone pozycje. No raczej tak, raczej tak. Dymisja prezydenta jest przede wszystkim oczekiwana od wielu lat. Od wielu lat były przygotowywane warianty sensownej tranzycji władzy, ponieważ prezydent Nazarbajew jest jednym z najdłużej sprawujących władzę przywódców na świecie. Faktycznie doszedł do władzy w 1989 roku po wydarzeniach grudniowych, kiedy to jest w historii kazachskiej, to jest Żeltoksan, to jest grudzień, kiedy to w protestach przeciwko naznaczeniu Gennadija Kolbina jako sekretarza partii przez kierownictwo radzieckie z Michałem Gorbaczowem, wyszły setki ludzi, głównie studentów, doszło do zamieszek w Almacie, ówczesnej stolicy Kazachstanu radzieckiego jeszcze, i Gennadij Kolbin, który w ogóle wbrew obiegowej opinii nie był Rosjaninem, bo Rosjanie na tyle szanowali Kazachów, że wyznaczyli przywódcę, który był przedstawicielem innego ludu tureckiego, Czuwaszy, ale był zruszczonym Czuwaszem i dla Kazachów w dużej mierze był odbierany jako Rosjanin. Wyszli protestujący, ostatecznie pierwszym sekretarzem partii, faktycznym włodarzem kraju stał się Nazarbajew. Później w rozmaitych wariantach był przywódcą kraju, był wielokrotnie wybierany. Także faktycznie rzecz biorąc, on oddaje władzę po 30 latach sprawowania władzy. Jest to jeden ze światowych rekordów, przy czym na tle innych równie długo sprawujących przywódców jest to władza z ogromnymi sukcesami, sprawowana przez człowieka, który był w ścisłym kierownictwie Związku Radzieckiego, w przeciwieństwie do całej reszty przywódców obecnych. Wtedy, kiedy prezydent Putin był kierownikiem Domu Kultury w Niemieckiej Republice Demokratycznej, prezydent Łukaszenko przewodniczył, ale swojemu kołchozowi, to prezydent Nazarbajew był uważany za człowieka, który może ocalić Związek Radziecki przed rozpadem i był na serio rozpatrywany jako jeden z przywódców kraju, jako ukłon w stronę republik nierosyjskich, muzułmańskich z najwyższym przyrostem naturalnym. Także jest to doświadczony polityk. Jest to naprawdę wielkiej klasy przywódca polityczny. Jego odejście jest w tym momencie też jednym z wielu jego manewrów politycznych. Ale zastanawiam się, czy nie wchodzi on na wyższy szczebel drabiny władzy, bo tak, zostaje przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa. Ustawowo naznaczono go swojego czasu liderem nacji. Tak. Może to jest awans? No faktycznie rzecz biorąc, nie do końca jest to awans. Jest to delegowanie części władzy osobie, która ma władzę sprawować po nim. To kto to będzie? Trudno powiedzieć, bo tych ewentualnych następców jest cała plejada. Generalnie oni należą do dwóch grup takich społeczno-krewniaczych, można to określić, społeczno-krewniaczo-ekonomicznych. Czyli to są, czasami łączą te trzy elementy. Tak naprawdę to jest rodzina szeroko pojęta, włącznie z ludźmi spokrewnionymi w sposób, który w Polsce jest nieuchwytny, do siódmego pokolenia, spowinowaconych, należących do tego samego rodu, czy do tego samego plemienia. Prezydent przedstawia plemię Szapraszty starszego Żuzu. To jest pierwsza grupa, szeroko pojęta rodzina krewniacy. Druga grupa to są lojalni urzędnicy państwowi. I trzecia grupa to są oligarchowie. Czasami zdarzają się osoby, które w tej plejadzie nazwisk, z którymi żonglowanie i tak nie ma większego sensu, bo za chwilę może się okazać, że one nie odgrywają żadnego znaczenia, a poza tym ich jest zbyt dużo i one się zmieniają w rozmaitych hierarchiach. Natomiast jak pokazują przykłady z innych państw Azji Centralnej, przykłady sukcesji, czyli z Turkmenistanu i z Uzbekistanu, Kirgistan się nie liczy, ponieważ jest krajem, w którym prezydenci tracą na ogół władzę w wyniku rewolucji. Tak. Czy przewrotów, zależy kto jak to ocenia. Także w obu tych przypadkach władzę przejęły osoby, których nikt do końca nie traktował poważnie jako następców. W jednym przypadku był to minister zdrowia i wicepremier jednocześnie, w drugim przypadku był to urzędujący premier. W żadnym przypadku to nie był członek, urzędujący członek rodziny, tym bardziej typowany na następcę. Także wszechwładna Gulnara Karimowa, na przykład w sąsiednim Uzbekistanie, jest teraz bohaterką skandalów sądowo-obyczajowych, a nie osobą sprawującą władzę. Ale to znaczy, że z tego, co pan mówi, mówi, władza miękko zostanie przekazana w inne ręce i nic tak naprawdę się nie zmieni. Nie do końca, bo ta władza, powstanie inny ośrodek władzy w takich krajach, krajach Azji Centralnej, czy w ogóle państwa byłego Związku Radzieckiego, pomijając kraje bałtyckie, które weszły w Unię Europejską, nowy ośrodek władzy, tak czy tak, nawet jak jest fikcyjny, on zaczyna generować władzę. Staje się, fikcja prawna staje się prawdą prawną. Tak. Tak podobnie jak PRL zaczynał jako państwo marionetkowe, a skończył jako kraj, który ogłaszał koniec komunizmu w 1989, mniej lub bardziej w sposób uprawniony. Tutaj podobnie. Powstaje nowy ośrodek władzy, powstanie ośrodek władzy, którym będą delegowane pełnomocnictwa. Prezydent rzeczywiście zachowuje część, tak jak pan powiedział przepięknie, część uprawnień. Jest szefem partii rządzącej, czyli kontroluje nomenklaturę. Tak. Jest przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, czyli kontroluje struktury siłowe. W konstytucji zagwarantowane są pewne specjalne prawa jemu jako pierwszemu prezydentowi, jako liderowi narodu. To są różne ustawy, ale one zapewniają dodatkowy element kontroli nad polityką wewnętrzną i zewnętrzną państwa. A jednocześnie powstaje prawdziwy ośrodek prezydencki, w którym na ile prezydent będzie milczał, na ile jego milczenie jako znak zgody czy aprobaty będzie świadczyło o samodzielności. Jak się poruszy elementy, to one się mogą w sposób nieoczekiwany nagle ułożyć. To jest podobny element, podobna gra, jaka miała miejsce w Chinach, które też oprócz tego, podobnie jak w Rosji, że w Chinach Deng Xiaoping za swojego życia wycofał się i przekazał część władzy. Ale rządził. Rządził, ale do pewnego stopnia. Czyli powstanie taki prezydent będący nad premierem, będący drugim premierem, który będzie drugi prezydent, któremu będzie mógł rządzić na tyle, na ile pozwoli mu pierwszy prezydent. Ale rzeczywiście tę władzę będzie delegował. Poza tym w ten sposób on nagle zdobędzie pełnię władzy w przypadku śmierci pierwszego prezydenta. Prezydent Nazarbajew naprawdę rządzi wiele lat. To jest strasznie energetycznie chłonne i zdrowotnie niszczące. A on ma już 79 lat. Prezydent Nazarbajew rządził ręką twardą, bo opozycji nie znosił, ale atuty swojego kraju wykorzystać potrafił. No bardzo. Przede wszystkim, na ile prezydent nie znosił opozycji? No rzeczywiście władza jest w Kazachstanie władzą, która jest krytykowana przez Zachód z uwagi na stosunek do demokracji, ale też chwalona. Kazachstan był szefem OBWE w pewnym okresie. Mhm. W Kazachstanie społeczeństwo, opinia publiczna to jest w dużej mierze aktor, w przeciwieństwie do krajów sąsiednich, krajów regionu, pomijając oczywiście Kirgistan, ale tam jest to aktor nieprzewidywalny. No, sytuacja z dymisją rządu, która niedawno się odbyła na skutek protestów matek wielodzietnych. To nie jest tak oczywiste w sąsiednich krajach Azji Centralnej, że na poważnie bierze się protesty matek wielodzietnych w sytuacji, kiedy doszło do jakiegoś wypadku, kiedy to była naprawdę tragedia w Kazachstanie, 5 dzieci wielodzietnej rodziny, w czasie kiedy rodzice pracowali na nocną zmianę, spłonęło żywcem. I w Kazachstanie były protesty, były reakcja władzy, była wypowiedzi prezydenta, dymisja rządu, pojawił się nowy premier, nowy rząd. Także jest różnie. Oczywiście zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Jeżeli patrzymy z perspektywy regionu, to Kazachstan naprawdę jest jednym z najbardziej wolnych, demokratycznych, wolnych ekonomicznie i ekonomicznie też rozwiniętych krajów. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. W Trójce za 2 minuty skrót najważniejszych informacji. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a speech then, all she tried to make me say when, she had my balls in a vice but she left the dick, I guess it's still hooked on but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, But now I smell like Vaseline and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. 17:30 minęła pół minuty temu. Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Ja zaczynam od informacji sprzed chwili. Uwaga kierowcy, po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowana jest autostrada A4 na węźle Bielany Wrocławskie w kierunku Katowic. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Państwa Unii Europejskiej przyjęły awaryjne rozwiązania prawne na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy. Chodzi o przepisy dotyczące przewoźników, studentów i innych korzystających z programu Erasmus, a także pracowników. Celem jest ograniczenie najpoważniejszych szkód spowodowanych przez Brexit bez umowy, zwłaszcza w sektorach, w których perturbacje dla obywateli i przedsiębiorstw byłyby największe. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej chce uchylenia immunitetów i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 7 sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego. Na razie ich nazwisk nie ujawniono. Według śledczych IPN ci sędziowie i prokuratorzy bezprawnie skazywali i dążyli do ukarania osób, które krytykowały wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w 1981 roku. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Będzie 70 ułatwień dla biznesu. Ogłoszony dziś pakiet Przyjazne Państwo to m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT-u w imporcie, pozwolenie rzemieślnikom na zakładanie spółek bez utraty statusu rzemieślnika, czy prawo do popełnienia błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mówi wiceminister przedsiębiorczości Marek Niedużak. Przedsiębiorca w ciągu pierwszego roku swojej działalności, jeżeli dopuści się gdzieś jakieś nieprawidłowości, naruszy jakieś przepisy, to co do zasady chcielibyśmy, aby nie spotkała go za to kara administracyjna, jeśli w terminie odpowiednim naprawi ten błąd. Ministerstwo Przedsiębiorczości chce, aby pakiet został przyjęty jeszcze w tej kadencji Sejmu. W tym tygodniu ma trafić do konsultacji publicznych. Rząd przejmie od Australijczyków gdański terminal kontenerowy DCT. Polski Fundusz Rozwoju zamierza kupić ten największy terminal kontenerowy w Polsce za kwotę przewyższającą 5 miliardów złotych i zainwestować kolejne dwa w jego rozbudowę. DCT Gdańsk to jedyny głębokowodny terminal na Bałtyku, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Teraz obiekt jest w rękach australijskiego koncernu Macquarie Group i trzech australijskich funduszy emerytalnych. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 2,9%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował dzisiaj GUS. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w lutym o 7,6% w ujęciu rocznym i wyniosło prawie 4950 zł. Sytuacja na rynku pracy nie ulega większym zmianom w czasie dwóch pierwszych miesięcy tego roku, mówi główny ekonomista banku Societe General Jarosław Janecki. W dalszym ciągu są zatrudniane osoby w poszczególnych segmentach gospodarki, natomiast widać wyraźnie będzie w kolejnych miesiącach, że tych ludzi będzie brakowało, stąd sama dynamika zatrudnienia powinna maleć. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm, w których pracuje co najmniej 10 osób. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych.

przez świat, tak jak wiatr, jak to wiatr. Dziewiętnaście minut do 18:00, telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Prowadzący powiedział, że kupując sprzęty oszczędniejsze w użyciu, oszczędzamy naszą matkę naturę, ale co zrobić z tymi, które będą wyrzucane na śmietnik? Może należałoby pomyśleć o tym, żeby dłużej po prostu pracowały, żeby dały się naprawiać w ogóle. Tak, powiedziałam, z tego się nie wycofuję i najlepiej, najchętniej, drogi słuchaczu, bardzo dziękuję za telefon. Przy okazji to bym połączył jedno z drugim, czyli energooszczędne, no i jednocześnie trwałe. Przypominam o tej trwałości, to w Trójce jutro więcej. Do południa zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. All that matters, what a weak collide, and still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 18:00. W studiu jest już Mariusz Krzemiński i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy może na początek od świeżej sprawy, czyli od tego, co dzisiaj się wydarzyło w Luksemburgu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał pytania Sądu Najwyższego KRS i polskie sądownictwo. Wiemy, że zakończyło się wysłuchanie stron, no i opinia ma, mamy poznać opinię 23 maja. Śledzili panowie przebieg tego dzisiejszego wysłuchania? No tyle o ile, bo każdy ma swoje obowiązki. Natomiast z relacji prasowych no, można było usłyszeć stanowisko polskiego rządu, jak również no, stanowisko sędziów. Sprawa jest o tyle, bym powiedział, precedensowa, że jeśli Trybunał w Luksemburgu stwierdzi, iż wybór, który zgodnie z nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa będzie uznany za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, to będzie rzutował na te państwa, w których podobny, analogiczny wręcz wybór czy udział władzy wykonawczej w obsadzaniu stanowisk sędziowskich. No jest, bym powiedział, rzeczą naturalną i do tej pory żaden organ Unii Europejskiej nie ma co do tego wątpliwości. To będzie rzutowało przede wszystkim na te państwa, no bo my możemy się pogodzić z tego typu rozstrzygnięciami. Ale co na to Dania, Holandia, Szwecja, Republika Federalna Niemiec, gdzie no wprost minister sprawiedliwości mianuje sędziów. A panu, panie pośle, bliżej do stanowiska sędziów, którzy złożyli te pytania do Trybunału, czy bliżej reformatorom ministerstwa? Znaczy ja jestem, panie redaktorze, zwolennikiem takiej całościowej reformy wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że zmiany, które tylko i wyłącznie skupiłyby się na kwestiach związanych z personalizacją, na szczytach wymiaru sprawiedliwości to za mało i mam nadzieję, że za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co mnie najbardziej interesuje, czyli o sędziach pokoju i o zmianach w poszczególnych procedurach, bo to jest dla mnie jakby kwintesencja reformy wymiaru sprawiedliwości. To za chwilę tylko poproszę pana Jana Kantaka o kilka zdań w tym temacie. No właśnie, jak to jest z tą reformą? Czy tutaj obawy sędziów są zasadne, że te reformy, wprowadzenie reformy, to co się dzieje z KRS-em może mieć wpływ na niezależność sądu? Znaczy ja muszę się zgodzić z panem posłem, ponieważ to stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przyszłości może być bardzo niebezpieczne. Nie dla Polski, dla wszystkich państw w Unii Europejskiej. Warto przywołać ostatnią wypowiedź wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, który zauważył bardzo niebezpieczną tendencję rozszerzania aktywizmu takiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stara się poszerzać kompetencje Unii Europejskiej, wykraczając poza traktaty. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko, zwłaszcza, że mówimy tutaj o zajmowaniu się Krajową Radą Sądownictwa wymiarem sprawiedliwości, który nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej. To nie jest skodyfikowane w traktatach Unii Europejskiej. Jedyna wzmianka, która mówi w jakikolwiek sposób o wymiarze sprawiedliwości, jest to Karta Praw Podstawowych. Słynny protokół brytyjski, który podpisała Polska razem z Wielką Brytanią, opt-out zasada, czyli wyłączenia tej Karty Praw Podstawowych w zakresie właśnie między innymi wymiaru sprawiedliwości dotyczących praw państw członkowskich. Do tego przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje tę sprawę na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy. I to pytanie zostało zadane na podstawie artykułu 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi, że pytania prejudycjalne mogą być zadawane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy potrzebujemy zastosowania wykładni traktatów lub kwestii ważności i wykładni przyjmowanych aktów normatywnych przez organy czy jednostki Unii Europejskiej. No w tym przypadku to w ogóle nie ma zastosowania, jeśli chodzi o artykuł 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Więc faktycznie werdykt czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku zajęcia stanowiska co do wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest bardzo niebezpiecznym precedensem, patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej, i niestety może w przyszłości prowadzić, ja nie mówię tutaj o Polsce oczywiście, bo tu opozycja próbuje zarzucać, że Prawo i Sprawiedliwość to oczywiście jest kłamstwo, ale wyjście Wielkiej Brytanii, Brexit, właśnie jest między innymi spowodowany taką unijną arogancją, niepatrzeniem na interesy państw członkowskich, nieliczenie się z ich zdaniem, też między innymi przez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Werdykt poznamy 23 maja, więc jeszcze trochę czasu nam zostało. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi do drugiego etapu reformy sądownictwa i tak pokrótce mają zniknąć sądy apelacyjne, zostać okręgowe i regionalne, drobne sprawy karne to miały być sprawy, którymi zajęliby się wspomniani wcześniej sędziowie pokoju, likwidacja sądów apelacyjnych, każdy sędzia ma stać się sędzią sądu powszechnego. To tak pokrótce, sędziowie pokoju, ten zapis, ta reforma, ten pomysł chyba wzbudza największe kontrowersje, też niepokoje ze strony polityków opozycji. Tutaj ma być taka sytuacja, że osoba, która zostanie tym sędzią pokoju, no nie będzie musiała być prawnikiem. No zobaczymy, jakie będą ostateczne rozwiązania. Takie informacje prasowe do nas dotarły. Tu może pan rzecznik więcej powiedzieć na ten temat. Mi trudno wyobrazić sobie takie rozwiązanie, aby osoba, która będzie wprost stosowała prawo i która będzie wydawała wyroki w imieniu państwa polskiego, no nie będzie prawnikiem. No zobaczymy, jakie to rozwiązanie przedłoży Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast sama instytucja sędziów pokoju moim zdaniem jest ze wszechmiar potrzebna i konieczna i tu się nie zgodzę z tezą, którą pan redaktor postawił, że opozycja będzie protestować. No ja wielokrotnie słyszałem z ust nawet przedstawicieli opozycji totalnej, Platformy czy Nowoczesnej, którzy no, nie krytykowali instytucji sędziego pokoju, a wręcz mówili, że no, jest to jeden z elementów takiej dobrze przygotowanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja mogę powiedzieć w imieniu Kukiz 15, my na pewno będziemy wspierać tą propozycję. Sędziowie pokoju to był nasz postulat, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku i tutaj na pewno będziemy to wspierać i nad tą propozycją wspólnie z Ministerstwem Sprawy i Sprawiedliwością pracować, aby no, uzdrowić właśnie za pośrednictwem sędziów pokoju, którzy mają się zająć tymi najdrobniejszymi, najbardziej błahymi z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości sprawami, których jest swoją drogą też bardzo dużo w polskich sądach. Tak, aby te najpoważniejsze, te budzące najwięcej kontrowersji, najwięcej niepokoju społecznego sprawy były w kognicji, we właściwości właściwych sądów. Natomiast co do drugiego elementu, czy tego de facto spłaszczenia struktury wymiaru sprawiedliwości, no oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Ja nie chcę tego absolutnie krytykować, ani też nad wyraz chwalić. Natomiast jest to rozwiązanie, które spowoduje, że zniknie nam szczeblowanie sędziów sądów rejonowego, okręgowego, czy apelacyjnego. Będziemy mieli sędziów sądów powszechnych. To będzie na pewno ograniczenie pracy dla Krajowej Rady Sądownictwa i dla pana prezydenta, bo nie będzie potrzeby mianowania na wyższe jakby stanowiska sędziów. Będziemy mieli jeden typ sędziów i będą oni przydzielani, jak rozumiem, według natężenia prac w poszczególnych sądach. Zgodnie z konstytucją powinniśmy mieć procedurę i tryb sądowy dwuinstancyjny, stąd też wystarczą w zasadzie dwa stopnie sądów, tylko i wyłącznie z racji na poszczególne procedury, które określają właściwość jako sądu pierwszej instancji, sąd okręgowy. Mamy przez to trzy instancyjny de facto charakter struktury wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Panie rzeczniku, to kto będzie mógł być sędzią pokoju, bo doniesienia prasowe mówią tak, osoba mająca nie mniej niż 35 lat, wybrana w wyborach powszechnych w każdym powiecie. No i może być prawnikiem, ale to wykształcenie jest niekonieczne. No to jak ja patrzę na te wytyczne, no to ja bym się nadał. Tak, mówimy tu o założeniach zespołu, który powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tutaj trzeba oddać cześć i chwałę przewodniczącemu Pawłowi Kukizowi, który wielokrotnie spotykał się z ministrem Ziobro. Rozmawiali na temat, to jest konstruktywna opozycja, kiedy opozycja potrafi przedstawić swoje propozycje, usiąść z ministrem i przedyskutować różne tematy. Stąd powstał zespół. Tutaj bym nie łączył tych rzeczy, ponieważ kwestia spłaszczenia struktury to już odrębna sprawa odrębnego zespołu. Zespół, który powstał z inicjatywy przewodniczącego Kukiza, dotyczy właśnie sędziów pokoju. To trochę brzmi enigmatycznie. Myślę, że część naszych słuchaczy może nie wiedzieć do końca, o co chodzi z pojęciem sędzia pokoju. To pokrótce pan poseł wspomniał. Chodzi o jak najprostsze sprawy, które zalewają wymiar sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że te najprostsze sprawy w sądach rejonowych to jest 95% wpływu do sądów. Czyli ogromny wpływ spraw, które nie zawsze muszą być rozpatrywane przez osobę o jakichś wybitnych kompetencjach, kwalifikacjach, przygotowaniu merytorycznym. Może to być często sprawa, którą wystarczy rozpatrzeć na zasadach takiej zwykłej sprawiedliwości, wyczucia. Oczywiście tutaj to są założenia, więc nie przesądzamy, czy to miała być osoba definitywnie z wykształceniem prawniczym, czy nie. To też będzie podlegało, jeśli by te propozycje ujrzały, jakby zostały przełożone na projekt ustawy i później ten projekt ustawy zostałby przyjęty. Te propozycje zawierają kwestię wieku 35 lat. Taka osoba byłaby wybierana w wyborach, tak jak pan redaktor wspomniał, w powiecie. I to są sprawy bardzo drobne, typu drobna kradzież sklepowa, nieprawidłowy postój lub zatrzymanie pojazdu, wadliwa naprawa samochodu, spory sąsiedzkie. Więc to są sprawy, gdzie naprawdę nie trzeba wybitnego przygotowania prawniczego, aby rozstrzygnąć tę kwestię, ale pamiętajmy, że założenia oczywiście przewidują drogę odwoławczą do sądu powszechnego. No właśnie, z tych odwołań też się panowie nie boicie, no bo jeżeli taki sędzia pokoju, który nie będzie doświadczonym prawnikiem, no chociażby po drugiej stronie stanie ten, który popełni jakieś przestępstwo i powiedzmy, że on ma jakieś doświadczenie prawnicze, bo studiował chociażby prawo, będzie miał większą wiedzę, kolejne odwołania i blokujemy pracę sądu w ten sposób. Nie wydaje mi się. Nie ma takiego ryzyka? Znaczy ja uważam, że przede wszystkim będą tam spływały sprawy dotyczące wykroczeń. Takie sprawy, gdzie obywatel, który dostanie grzywnę, dajmy na to 500 zł, będzie miał dosyć drogi sądowej, chodzenia po sądach, zdecyduje się zapłacić tę grzywnę i zakończyć to postępowanie w kwestiach dotyczących, nie wiem, wykroczeń drogowych, czy kwestiach dotyczących przestępstw na tle chuligańskim, jakiegoś krzyczenia po nocy, sikania w bramie albo innych tego typu drobnych spraw, których naprawdę jest bardzo dużo i tu się absolutnie zgadzam z panem rzecznikiem. Rzeczywiście tego typu sprawy zalewają polskie sądy i to te sądy pierwszego kontaktu, sądy rejonowe. I te sprawy są tak samo rozpatrywane dzisiaj w świetle obowiązującego prawa, jak te najpoważniejsze przestępstwa dotyczące kradzieży, przestępstwa zgwałcenia czy przestępstwa zabójstwa. Chodzi o uproszczenie tej procedury, chodzi o szybkość załatwienia tych spraw i też nieuciążliwość. No, osoba, która popełniła drobne wykroczenie, no nie może być tak samo traktowana jak osoba, która popełniła jedną z najcięższych zbrodni. Ja bym się jeszcze odniósł do kwestii spłaszczenia struktury sądów, bo to też zostało poruszone. Podstawowym zadaniem, jakie przewiduje Ministerstwo Sprawiedliwości przed sobą, przy tych zmianach ustawowych, to jest kwestia, żeby sądy były bliżej ludzi, bo często mamy w swojej miejscowości sąd rejonowy i nie wiemy, czy ten sąd w kwestii na przykład rozwodowej jest właściwy, czy nie. A tu przypadkowo trzeba jechać na przykład do Torunia, będąc z Wąbrzeźna, bo nie ma w Wąbrzeźnie sądu rejonowego, sądu okręgowego. Więc kwestia, żeby te sądy były równe i żeby obywatele wiedzieli, że po prostu idą do sądu i ten sąd może rozpatrzyć ich sprawę. I teraz tylko na koniec statystyki, bo powiedziałem, że 95%, które trafia do spraw, to sądy rejonowe. Proszę sobie wyobrazić, że w 2018 roku do sądów apelacyjnych wpłynęło 118 tysięcy spraw. A do sądów apelacyjnych wpłynęło 14 milionów. To widzimy, jaka jest ogromna dysproporcja, a te sądy jednak utrzymujemy i jeśli chodzi o przydział na pojedynczego sędziego, no to w sądzie apelacyjnym w zasadzie jest dziesięciokrotnie mniej spraw przypadających na jednego sędziego. Muszę jeszcze o jedną ważną sprawę zapytać dotyczącą spłaszczenia właśnie struktury sądów, bo tutaj obawy są takie, że to jest furtka, która ma prowadzić do pozbycia się niechcianych sędziów, czyli mówiąc wprost, jedna z konstytucyjnych możliwości odwołania sędziego. Nie ma takich założeń. Założenie jest, żeby sądy były blisko ludzi. Sędziowie są nieusuwalni, więc no, trudno przewidywać taką możliwość. Zresztą to jest... Konstytucja przewiduje również to wyłączenie w ramach gwarancji niezawisłości sędziowskiej, to znaczy w sytuacji zmian w strukturze wymiaru sprawiedliwości. Ta gwarancja nie obowiązuje. Jeśli dochodzi do tego typu przekształceń organizacyjnych, no to można powiedzieć, jest to rozwiązanie zgodne z konstytucją. Sami twórcy konstytucji przewidzieli tego typu rozwiązania. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.